Plus. Suplement diety Liboredium 40 Plus zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40 Plus efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40 Plus. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 maja, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kolejne 1,5 miliarda euro przekaże Ukrainie Komisja Europejska. Ósmoklasiści napisali egzamin z języka polskiego, jutro matematyka. Sucho w lasach Warmii i Mazur. Leśnicy nie wykluczają wprowadzenia zakazu wstępu. Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejne 1,5 miliarda euro. Poinformowała o tym na Twitterze przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Podkreśliła, że to finansowe wsparcie pomaga Ukrainie podtrzymać funkcjonowanie podstawowych usług publicznych, jednocześnie broniąc się przed rosyjskim najeźdźcą. Od początku roku przekazaliśmy w sumie 7,5 miliarda euro pomocy budżetowej, a będzie więcej, dodała szefowa komisji. To czwarta transza z pakietu bardzo tanich pożyczek na preferencyjnych warunkach. Na ten rok o wartości 18 miliardów euro. Kolejną wypłatę władze w Kijowie otrzymają w czerwcu. Prezydent Polski ostrzega przed agresywną polityką Rosji. Andrzej Duda po południu rozpoczął dwudniową roboczą wizytę w Wielkiej Brytanii. Prezydent został zaproszony na konferencję dotyczącą bezpieczeństwa. Mówił o konsekwencjach wojny na Ukrainie, konieczności dalszego wsparcia naszego wschodniego sąsiada oraz o imperialnych zapędach Kremla. Prezydent Andrzej Duda, zabierając głos na forum londyńskiej konferencji bezpieczeństwa, powiedział, że od ponad roku żyjemy w Europie w zupełnie nowej rzeczywistości. To, jak podkreślił przywódca Polski, rzeczywistość realnego kryzysu militarnego, gdzie Rosja pokazuje, jak daleko może się posunąć i jakie są prawdziwe zamiary Kremla. Expansion, that is exactly the priority of the Russian policy. Ekspansja jest priorytetem rosyjskiej polityki, próba podporządkowania sobie innych za pomocą szantażu, podboju siły i terroru. Kreml jest gotowy dążyć do tego celu bez względu na koszty. Jutro prezydent weźmie udział w Wall Street Journal Council of Leaders. To spotkanie ponad 100 międzynarodowych inwestorów i biznesmenów. Jednym z zagadnień, jakie zostanie tam omówione, będzie kwestia odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny. Z Londynu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Za było 15 posłów, przeciw 13. Projekt przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość zmniejsza m.in. pełen skład Trybunału z 11 do 9 sędziów. Przywraca on rozwiązania, które funkcjonowały już w przeszłości, tłumaczył poseł PiS Kazimierz Smoliński. W 2015 roku, kiedy podwyższano tą ilość z 9 do 11, pamiętam, stanowisko Komisji Weneckiej wówczas zarzucała Sejmowi, że podwyższa w sposób nieuzasadniony ilość tych osób, ponieważ w innych tego typu instytucjach w Europie te progi, o których tutaj dzisiaj mówimy, są niższe od tych, które nadal obowiązują w polskim Trybunale Konstytucyjnym. No wobec tego zasadne jest obniżenie tych progów. Projekt został skierowany do drugiego czytania. Odbędzie się ono najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się jutro. Pierwszy krok za nimi. Ósmoklasiści w całej Polsce pisali egzamin z języka polskiego na zakończenie podstawówki. Tematem była Balladyna Juliusza Słowackiego. Uczniowie Olsztyńskiej Szkoły Podstawowej nr 13 imienia Komisji Edukacji Narodowej wychodzili z egzaminu w dobrych nastrojach. Polski przebiegł bardzo dobrze. Pytania były bardzo łatwe. Napisałam wszystko i nie miałam żadnych kłopotów. Raczej dobrze mi poszło. Jakieś tam błędy zapewne będą, ale powinno być dobrze. Jest okej. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ale wyniki są ważne, bo decydują o przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej. Jutro ósmoklasiści będą zdawali matematykę, a w czwartek język obcy. W przeważającej części lasów na Warmii i Mazurach obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Tak jest m.in. w Puszczach Piskiej i na Piwocko-Ramuckiej. Jeżeli utrzyma się słoneczna pogoda i nie będzie padać, nie jest wykluczony zakaz wstępu do lasów, mówi Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Są nadleśnictwa, w których wilgotność ściółki wynosiła niecałe 9%, więc istnieje realne zagrożenie, że mogą być takie miejsca, w których będziemy musieli wprowadzić zakaz wstępu do lasu. A przypominam, że nadleśniczy danego nadleśnictwa ma obowiązek wprowadzenia zakazu wstępu do lasu w sytuacji, gdy wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9 rano przez 5 dni z rzędu jest niższa niż 10%. Służby przypominają o odpowiednim zachowaniu. Chodzi przede wszystkim o nieużywanie w lasach i w ich pobliżu otwartego ognia oraz o niewjeżdżanie do lasów pojazdami mechanicznymi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur i prawie wszędzie popada przelotny deszcz, tylko na krańcach zachodnich bez opadów. Od Małopolski, Podkarpacia, po wschodnie wybrzeże i Warmię miejscami burze. Temperatura maksymalna od 17 do 25 stopni. A w nocy możliwe przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura od 7 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Węgier przez Słowację do Polski. Kolarze z 25 państw sprawią, że od 24 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, sportowy24.pl. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Jak dbamy o relacje? Nie oszczędzamy na nich. No, chyba że na biletach. Z każdą podróżą jesteśmy bogatsi. We wspomnienia. I doświadczenia. W relacje warto inwestować, a na biletach oszczędzać. Z PKP Intercity to łatwe. Wejdź na intercity.pl/promobilet, gdzie przygotowaliśmy dla Was mnóstwo biletów w promocyjnych cenach. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nacji Trójki. No i jak to zwykle we wtorek po godzinie 20 cały ten rok w tonacji. Prawie 8 minut jest po godzinie 20. Ja w dalszym ciągu nazywam się Marek Wiernik i do 21, tak jak już zapowiadałem, będzie punkowo, bojowo, rock'n'rollowo i klasycznie. No bo chociaż płyta wcale nie jest bardzo klasyczna, bo sprzed paru lat myślę o albumie zespołu Ministry z Alem Jorgensenem w roli głównej. No ale utwór Search and Destroy to klasyk, bo to był, ile dokładnie jest jakaś rocznica, 73 rok. Trzecia płyta zespołu The Stooges, czyli krążek Raw Power. To posłuchamy wersji Ministry. wieku temu powstał ten kawałek Search and Destroy. Grupa The Stooges z Iggy Popem, oczywiście. To co, to może teraz wymienieni panowie z The Stooges i Iggy Pop nam zaprezentują się. I przyniosłem płytę, to jest jedna z moich takich ulubionych płyt zespołu The Stooges. Wcale nie taka bardzo stara, bo z 2007 roku. The Wildness, tak nazywa się to wydawnictwo. O, świetny kawałek Iggy'ego Popa. She took my money. Grupa The Stooges z Iggy Popem, a teraz będzie klasyka polska, bo będzie włochaty. Początkowo to był włochaty odkurzacz Szczecin, który 87 rok, wtedy to się wszystko zaczęło. W tej drużynie o nazwie Włochaty przez jakiś czas śpiewała Kaśka Nosowska. No tak, dla tych, co może nie pamiętają. No a potem długa historia. Jeden z głośniejszych utworów Włochatego. Głośniej od bomb. zamieszkać. Stanie bez lęku. Skończyć z systemem znieczulicy i prawomocnego idiotyzmu. Osiemdziesiąte, przypomnę, Włochaty wystartował w 87, no to były lata kaset, oczywiście kaseciaków, C30, C60, C90, no i u nas, ale i oczywiście w innych miejscach też i w Anglii. I w Anglii właśnie, to był rok 1980, już było po zespole Sex Pistols, Malcolm McLaren wymyślił sobie kolejną taką historię, ściągnął chłopaków z zespołu Adam and the Ants, no i do tego dołożył dziewczynkę, dokładnie dziewczynkę na wokal, Annabella Lewin. To ona miała wtedy 13 lat. Pamiętam, co to się działo wtedy na wyspach i w tych gazetach. Nie tylko muzycznych, spekulacje, wymysły przeróżne. No, nieważne. Zespół przetrwał całe lata. Annabella już potem była dużo starsza, jak się Państwo domyślają. W każdym razie dziewczyna z Birmy odniosła wielki sukces, a już pierwszy singel grupy Bow Wow Wow zrobił furorę o tytule C30, C60, C90. Go! Shop. Now I take them all, 'cause I'm top. nazwie Bow-Wow-Wow. Proszę Państwa, no to tak już trochę jesteśmy w tej historii głębokiej. Tu rok 80. początek, a trochę wcześniej oczywiście ten boom punkowy na Wyspach Brytyjskich i w Ameryce, ale my trochę zapominamy o tym, co działo się w Australii, bo to był bardzo mocny rynek punk rockowy. Już od sam początek lat 70. tam się wiele działo. Brisbane, no właśnie w Brisbane powstała grupa The Saints, to był rok 74. Dużo się działo, dużo koncertów. 4 lata po powstaniu Świętych pojawił się utwór I'm Stranded. No, był to największy hit grupy The Saints. No i trafił w zasadzie na wszystkie miejsca, na wszystkie kontynenty. Przypomnijmy sobie, 77 rok, grupa The Saints, Australia, I'm Stranded. Wtedy szalała cała Australia. a potem już nie tylko Antypody, grupa The Saints i ten największy przebój zespołu I'm Stranded. No to trochę powspominaliśmy, mieliśmy trochę historii, to teraz wracamy do współczesności. Sztokholm, zespół o nazwie The Baboon Show, płyta tegoroczna, God Bless You All, tak nazywa się wydawnictwo. No i zaglądamy, będzie Rolling. Z różnych miejsc świata. Mieliśmy Sztokholm, teraz trochę mniejsze miejsce. Zagórz, o, to jest powiat sanocki, to jest w ogóle Podkarpacie. No i ciekawy zespół, który już jakiś czas temu powstał, a w dalszym ciągu bardzo ładnie nazywa się Burek Dobry Pies. No i teraz od Burka będą Ciasne Buty. pies. W trójce ciasne buty. Proszę Państwa, zachciało mi się posłuchać Pixies. Co prawda jest nowa muzyka zespołu, ale ja sobie przypomniałem taką płytę z roku 1988, Surfer Rosa. To był jeszcze skład z Kim Deal, no oczywiście Black Francis i teraz Black, no da nam na tej swojej gitarze utwór, który tak chodził za mną, nosi tytuł Vamos w trójce Pixies. Está pensando sobre brillando con mi sister New Jersey. Ella me dijo que es una vida buena ya. Bien rica, bien chévere. We'll be right back. właśnie najlepszy Pixies, Vamos. Proszę Państwa, to teraz w tonacji trójki młode, nowe siły, tym razem Kanada Real Sickies. Tak nazywa się grupa, no powstała 8 czy 9 lat temu, ale w zasadzie zadebiutowała dopiero 3 lata temu albumem. No to sobie teraz zajrzymy do tych wydawnic Real Sickies. Zaczniemy od utworu Washed My Hands. Kanadyjczycy zdecydowanie Ameryki nie odkryli. Takie stare, punkowo-rock'n'rollowe granie, ale grają na całym świecie, w mniejszych, trochę większych miejscach. Jest zapotrzebowanie cały czas na ten rodzaj rock'n'rolla. Real Sickies, to może jeszcze raz płytę o takim tytule właśnie Quarantine Real Sickies. Fight! yourself very, very seriously, that there are times when you benefit by not taking yourself quite so seriously. Real Sickies prosto z Kanady. No i NBP, Narodowy Bank Polski. Podwórkowi chuligani. No, część z Państwa pamięta oczywiście doskonale ten band z Płocka. To był koniec lat 90. jak startowali. No to proszę bardzo, prowincjonalna łobuzerka. Podwórkowi chuligani. No jeszcze pozostajemy przy Narodowym Banku Polskim NPP. Bulbulators ze Śląska. A no właśnie, proszę bardzo, panie Iglak, oskarżam cię. Oskarżam cię o zmarnowanie życia.